Nowoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do 30 września odroczono posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać zgodność unijnego traktatu z polską konstytucją. Do prezydenta Polski płyną podziękowania od liderki białoruskiej opozycji za jego wczorajsze wystąpienie na forum ONZ. Trzecia dawka szczepionki może mieć duże znaczenie przy walce z kolejną falą pandemii koronawirusa, mówią o tym lekarze. Trybunał Konstytucyjny zarządził przerwę w posiedzeniu do 30 września. Trybunał w pełnym składzie bada zgodność przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Rozprawa ma zostać wznowiona 30 września w południe. Poinformowała o tym prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Trybunał Konstytucyjny ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to jest często pojawiające się wątki powodują, iż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcieliby doprecyzować i zapytać strony. W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy. Premier we wniosku pyta m.in. o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Swietłana Cichanouska, liderka białoruskich kręgów demokratycznych, podziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie za poruszenie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ sprawy kryzysu na Białorusi. Polski prezydent mówił o tym wczoraj. W przemówieniu na forum wskazał, że obecnie w więzieniach na Białorusi przebywa ponad 650 osób, w większości młodych kobiet i mężczyzn, którzy po prostu chcieli móc uczciwie wybrać swojego przywódcę w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda oskarżył też Białoruś o prowadzenie ataku hybrydowego przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie. Kluczowe jest kontynuowanie wspólnej międzynarodowej presji na reżim Aleksandra Łukaszenki, napisała Cichanouska, kandydatka w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, która została zmuszona przez władze do emigracji i przebywająca na Litwie. Przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przez pracowników służby zdrowia i osoby starsze może być kluczem do skutecznej walki z kolejną falą koronawirusa, uważają przedstawiciele Puławskiego Szpitala Specjalistycznego. Nie zapominajmy też o organizacji szczepień w szkołach, mówi kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego dla dzieci w Puławskim Szpitalu Specjalistycznym Anna Bielawska-Rojczek. Wśród dzieci i młodzieży ten procent wyszczepialności w naszym mieście jest porównywalny do tego, który obserwujemy w kraju. Ja oczywiście zachęcam wszystkie mamy do tego, aby zaszczepiły swoje dzieci, te, które wiekowo na te szczepienie się kwalifikują. Powiem osobiście, że moje dziecko jest zaszczepione, te szczepienia przebyło bardzo dobrze, bez żadnych jakichś niepożądanych skutków. W Polsce w ciągu minionej doby zanotowano 882 nowe zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że osoby powyżej 50 roku życia oraz pracujące w służbie zdrowia będą mogły zapisać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, gdy zostanie wystawione elektroniczne skierowanie. Dodał, że warunkiem wystawienia skierowania jest półroczny odstęp od pełnego zaszczepienia. Prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych uzgodnili, że francuski ambasador powróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu, poinformował Pałac Elizejski. Emmanuel Macron i Joe Biden przeprowadzili rozmowę telefoniczną, podczas której rozmawiali o kryzysie dyplomatycznym między Francją i Stanami Zjednoczonymi. Pałac Elizejski poinformował w komunikacie, że przywódcy obu państw rozmawiali o powrocie francuskiego ambasadora do Waszyngtonu i że podjęli decyzję o rozpoczęciu konsultacji w sprawie odbudowania wzajemnego zaufania i określenia wspólnych celów. Emmanuel Macron i Joe Biden ustalili również, że spotkają się za miesiąc w Europie. W oświadczeniu napisano, że kryzys dyplomatyczny między Francją i Stanami Zjednoczonymi był spowodowany brakiem wspólnych konsultacji między sojusznikami. W piątek Francja wezwała swojego dyplomatę na konsultacje po tym, jak Stany Zjednoczone poinformowały o powołaniu strategicznego paktu z Australią i Wielką Brytanią. Oburzenie Paryża wywołał fakt, że Canberra zerwała umowę na dostawę francuskich łodzi podwodnych, a kontrakt przejęły amerykańskie i brytyjskie firmy. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek wygrała wcale niełatwy mecz z Kazaszką Julią Putincewą w dwóch setach, obu zakończonych do czterech, i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Ostrawie. Na pewno wiedziałam, że gram z zawodniczką, która jest bardzo waleczna, więc że będę musiała być cierpliwa. No ja jestem mimo wszystko taką osobą, która lubi mieć inicjatywę i lubi też czasami podejmować ryzyko, więc tutaj w tym meczu najważniejszym zadaniem było to, żeby wyważyć właśnie, kiedy to ryzyko podejmować, a kiedy mimo wszystko przytrzymać piłkę. A ów ćwierćfinał zapowiada się niezwykle ciekawie. Może mieć bowiem polską obsadę. Jeden warunek. Magda Linet musi odprawić z kwitkiem Jelenę Rybakinę. W Suwałkach drugoligowcy Wigier nie sprostali Legii Warszawa i przegrali 1-3 z mistrzem Polski w 1/32 finału Pucharu Polski. Wcześniej Górnik Zabrze Radomiak 2-0, w pozostałych meczach Miedź Legnica Odra Opole 4-0. Trwa doliczony czas gry w meczu Stali Rzeszów z Rakowem Częstochowa. Od 85 minuty Raków prowadzi 3-2. We Włocławku po godzinie gry Piast Gliwice prowadzi z Włocławią 2-0. Korona Kielce do przerwy wygrywa z Wisłą Płock 1-0. Stal Mielec po pół godzinie gry przegrywa z Wisłą Płock, z Wisłą Kraków, przepraszam, 0-2. A teraz rozstrzygamy kwestię zarobków najbogatszych i być może najlepszych piłkarzy. Listę najlepiej zarabiających graczy na świecie opublikował właśnie amerykański Forbes. Na czele znajduje się Portugalczyk Cristiano Ronaldo, szósty jest Robert Lewandowski. W tym przypadku proporcje pensji są jednak olbrzymie. Zza oceanu Jan Pachlowski. Forbes opublikował swoje zestawienie dotyczące zarobków w 2021 roku, uwzględniając pensje zawodników, dodatkowe premie i pieniądze, które piłkarze otrzymują za udział w reklamach. Ponad 100 milionów dolarów zarobiła pierwsza dwójka zestawienia magazynu. Pierwsze miejsce dla Cristiano Ronaldo, który zainkasował 125 milionów dolarów. Drugi jest Lionel Messi, 105 milionów. Trzeci Neymar, który zarobił 95 milionów dolarów. Następnie w rankingu Kylian Mbappé i Egipcjanin Salah zasilili swoje konta już tylko kwotą odpowiednio 43 i 41 milionów dolarów. Robert Lewandowski jest w zestawieniu szósty z zarobkiem 35 milionów dolarów. Pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających piłkarzy zainkasowała łącznie 585 milionów dolarów, 15 milionów więcej niż w roku poprzednim. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dobra wiadomość dla kolarzy jeżdżących na rowerach gravelowych, czyli w uproszczeniu na kolarkach na kołach terenowych. Międzynarodowa Unia Kolarska ogłosiła, że w przyszłym roku ruszy cykl zawodów właśnie pod auspicjami UCI, a także po raz pierwszy w historii odbędą się Mistrzostwa Świata w jeździe po szutrach, których stawką będzie tęczowa koszulka. Z ciekawostek, tęcza kolarska jest w barwach kółek olimpijskich. Więcej sportu za 2 godziny. A w nocy na południu, w centrum i na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, przez 7 w centrum, do 10 na zachodzie i 12 nad morzem. Jutro opady od północy przesuwające się na południe. W ciągu dnia na południu pogodniej, bez opadów. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie, do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch teraz taniej o 400 zł. Suszarka do ubrań Samsung teraz za jedyne 1999, taniej o 700 zł. Włączamy niskie ceny. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polski Ekspres. Witam Państwa serdecznie. To jest Polski Ekspres, jak Państwo słyszeli, ale dzisiaj w nieco innym składzie. Elżbieta Różycka realizuje audycję, a ja nazywam się Michał Kirmuć w zastępstwie Tomka Rządy. I zaczynamy od nowego utworu Amaroka. They say, open the gate. Erase all dreams you have ever heard. They say, go down the drain. They say, give up or you are dead. Surreal, surreal. Gabriel i Amarok. Ależ to jest piękny utwór. To zapowiedź nowego albumu projektu Michała Wojtasa, który jest ostatnio bardzo aktywny. Niedawno przecież miałem okazję dzielić się z Państwem jego muzyką do baletu iRobot. No a teraz już z zespołem Amarok. Zdaje się, że chyba płyta już jest nagrana. W każdym razie za kilka tygodni powinniśmy ją mieć i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nie tylko premiera płyty będzie tematem do opowiadania tutaj na antenie, ale to jeszcze zachowam w tajemnicy. W każdym razie, jeśli ktoś miałby ochotę wybrać na przykład na koncert Amaroka, no to warto będzie niedługo słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz artysta, który jest z nami ładnych kilka dekad, ale od niedawna wrócił do nazwy zespołu, który kiedyś przed laty zakładał. Tyle, że teraz ten zespół nazywa się Jary, oddział zamknięty. Słowa w programie trzecim. Jary, oddział zamknięty. Spadam. To utwór, który pojawił się tuż przed premierą tego albumu, no kilka tygodni przed premierą albumu, a płyta ukazała się w zeszłym tygodniu. W tonacji trójki w czwartkowej, miałem przyjemność gościć Jarego, który opowiadał dużo o nowej płycie, o planach jego zespołu, ale także zwrócił uwagę na to, że no, to nie jest jego solowy projekt, a zespół z krwi i kości. No i ten utwór jest tego przykładem, bo Spadam, chociaż większość piosenek na albumie Lila Róż, bo tak ten album się nazywa, skomponował sam Jary, no to jednak ten utwór na przykład jest autorstwa basisty Andrzeja Potęgi, a tekst napisał Zbyszek Bieniak, który także wcielił się w rolę głównego wokalisty. Zbyszek także na tej płycie dostarczył jeden swój całkowicie autorski utwór. Myślę, że do niego też pewnym momencie wrócimy. No, swoją drogą myślę, że warto byłoby kiedyś zaprosić Zbyszka i porozmawiać o tej jego długiej drodze muzycznej. No bo ten człowiek grał właściwie, trudno byłoby policzyć w ilu zespołach, ilu ważnych zespołach, bo i Oddział Zamknięty, i Jary Oddział Zamknięty. A, był jeszcze Jokaszin, był jeszcze Kolasz, jest Funky Tank, nawet Rezerwat w tej chwili, więc barwna postać i myślę, że tak, pewnego dnia do nas tutaj zawita i poopowiada o swojej muzycznej drodze. A teraz zespół, który też był niedawno moim gościem, ale ten zespół jest na początku swojej drogi. Nazywa się Novela. Ten sam błąd i zespół Novela w programie trzecim Polskiego Radia. Muszę przyznać, że mam jakąś słabość do tego zespołu, nie tylko ze względu na uroczą wokalistkę, jak najbardziej Dominikę Dmowską, ale i też jej koledzy potrafią stworzyć, myślę, że bardzo fajne melodyjne dźwięki, ale o tym już opowiadałem ostatnio, więc może nie będę się powtarzał. Tak się składa, że ta nasza scena rockowa taka dosyć dziwna jest. Mamy sporo podwójnych zespołów, że tak powiem, bo przecież i w tej chwili dwa TSA, dwa kombi, z Demono też różnie bywało. Na oddział zamknięty, wspomniany wcześniej, również działa dwutorowo. Z jednej strony jest Jaro oddział zamknięty, z drugiej Wojtek Pogorzelski cały czas ciągnie oddział zamknięty, a tam przez lata na basie grał niejaki Ornet. No i ten pan właśnie wydał swój drugi autorski album, utwór Po co? Dlaczego tak? Koryt rzeki napełni żadne słowo i twoja łza. Słońce dawno pokryły smutne twarze dawnych prawd. Wolność ukradli ludzie, ludzie cienia tamtych lat. Dlaczego tak? Droga jest tylko jedna, w drugą stronę poszedł świat. Kim był ten pan Wu-Tanga, co na sześciu strunach grał? Czy ten czas jeszcze wróci, wolnych ludzi i radość w nas? Dla tych chwil warto żyć. Dla tych chwil unosić się, wiarę mieć, swoje słowa, biciem serca zmalić strach. Dla tych chwil warto żyć, dla tych chwil unosić się, kochać tak, by obudzić wolnych ludzi, nadszedł czas. Wrócimy do zespołów młodych, no bo Trójka ma to do siebie, że zawsze wspierała i będzie wspierała młodych artystów. Jakiś czas temu mieliśmy przywilej być na festiwalu w Węgorzewie, gdzie mieliśmy własną scenę, scenę debiutów Trójki. No i tam pojawiło się 10 zespołów, które dopiero zaczynają swoją karierę i które na antenie Trójki powoli przecierają swoje szlaki. Tak jak o Amaroku nie za dużo jeszcze chyba powinienem mówić, tak o zespole Volentiles myślę, że już mogę powiedzieć, że w przyszłym miesiącu ten zespół pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A skoro tak, to teraz bezpowrotnie. Dzień

Gala, you thank your blood and thunder. Can anybody understand the spell I've been under? Been left alone, had a blister for my own. Left hand blind, limitation of a life. One day I got myself a revolver. Now I'm stronger, I can cross off any problem. One day I got myself a revolver. In control, I can cross off any problem. Touchy, touchy, feely, feely. Come a little bit closer, let me show you it's for real, boy. I like him black, I like him Latino, love Asian, Caucasian. You know what I mean by that. Look at me now, I'm so caliente. All of the things that you've been searching for, I represent them. So taste me now and rep the mic. Go to you, can be the beast, so I could be the beast. You seem like a good kid. So just wear this face like a mask. Like a mask of fucking honor. She likes to swim in half to stone by your legs. She sees the world as being destroyed by your legs. She likes to swim in half to stone by your legs. She sees the world as being destroyed by others. Mirrors, Cold Meat Party, no tutaj gościnnie wspierane przez, co ja mówię? Tutaj wspierany przez Wita Dzikiego, gościnnie biorącego udział w nagraniu Mirrors, bo grupa Cold Meat Party na co dzień jest grupą grającą muzykę instrumentalną. No i takie dźwięki pewnie tutaj się pojawią. Aczkolwiek pomimo braku głosów w pozostałej części repertuaru grupy Cold Meat Party, mogę Państwu tutaj, mogę Państwa zapewnić, że i tak ta muzyka pięknie się broni, gdy jej słuchamy, bo dzieje się w niej bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. To są muzycy, o których można powiedzieć, że w swoich dziedzinach są chyba wirtuozami. W każdym razie tak to brzmi. Ja nie mogę się doczekać kolejnego spotkania z grupą Cold Meat Party, a teraz kolejny, młody właściwie zespół, który, chociaż tak już mający coś na koncie, nawet kilka płyt, do tej pory tworzyli muzykę z anglojęzycznymi tekstami, ale postanowili, że spróbują coś nagrać po polsku. No i pierwsze dźwięki, pierwsze słowa wypowiedziane i zaśpiewane po polsku pojawiły się na wydanej niedawno epce tego zespołu. Grupa nazywa się Atme, pochodzi z Wrocławia i są jednym z reprezentantów naszej sceny progrockowej. Niespokojny duch, burzę szumu. Czekamy się o nie nasze sny. Ludzkie miało nie być obce. Dlaczego w twarz bije nam wiatr? Zamknie w szklanej kuli. Każdy z nas wydawał się sobie obcy. Ale gdy zatrzymamy się, przemawia do mnie tego. Kolekcjonerzy zagubionych dusz, cudzysłowią szarlatanią, mamy z wyboru nie poprawi. W piersi coś wystukuje rytm, czas zwalnia z rąk, wytrąca nóż wiecznych prawd, nowych pytań. Jak mówi sam zespół Atme, po wydaniu dwóch płyt i singla zdecydowaliśmy, że czas spróbować zmierzyć się z tą formą sztuki. Chodzi oczywiście o śpiewanie po polsku, bo hybrydy to pierwszy w ich dorobku utwór zaśpiewany w ojczystym języku, do czego namawiali ich fani. No i chyba, jak słyszeliśmy, wyszło całkiem interesująco. Ten utwór można znaleźć na nowej epce zespołu Mantra Kora. Ta jest z nami od końca czerwca i myślę, że jeszcze będziemy wracali do dźwięków tej wrocławskiej formacji. To jest program Trzeci Polskiego Radia i zmieniamy drastycznie klimat muzyczny, ale pozostaniemy przy młodych wykonawcach. Przyznam się Państwu, że no, tak mam, że czasami docierają do mnie różne płyty. Nie wszystkie udaje mi się przesłuchać na bieżąco i czasami jest tak, że jakaś płyta leży, widzę tą okładkę i nagle włączam i jestem oczarowany tymi dźwiękami. Tak było z płytą, debiutancką płytą zespołu Ultrasonic. Zespołu, który tworzą Kamila Sibik i Janusz Majcherek. Duet nawiązujący mocno do klimatów muzyki synthpopowej lat 80. Trochę zimnej fali w tym jest, więc tak sobie myślę, że dzisiaj jako zachęta utwór Azyl, ale pewnie po godzinie 4 w naszym synthpopowym programie Trójka Budzi trochę więcej dźwięków z tej płyty się pojawi. Ale teraz Ultrasonic i Azyl. Fazyl i pochodzący z Oświęcimia zespół Ultrasonic. Niedawno miałem okazję odwiedzić Legionową, gdzie odbywał się Progrock Fest, impreza, której patronem był program Trzeci Polskiego Radia. Dużo progresywnej muzyki, a na zakończenie piękny koncert Wojtka Ciuraja, który oczywiście przede wszystkim gra utwory ze swojego tryptyku dotyczącego powstań śląskich. No więc, żeby trochę odczarować ten wizerunek Wojtka śpiewającego tylko o hałdach, teraz ballady bez romansów. Ballady bez romansów, artysta znany z grupy Walfat. I to tyle na dziś. Elżbieta Różycka, zastępowy maszynista Michał Kirmuć. Dziękujemy Państwu pięknie i do usłyszenia.